Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Ekonomi Ekoloji programından herkese günaydın. Açık Radyo'nun Tophane'deki yeni stüdyolarından bu hafta ikinci programımız. Bugün yine gündemdeki sıcak, aslında bu aralar pek gündemde dış kaynaklı haberler daha çok yer alıyordu ama bugün Radikal Gazetesi'nde yer alan haberle birlikte sabah Ömer Madra da programında yer verdiği üzere Danıştay çok önemli bir karar aldı. Bugünkü Radikal Gazetesi'nde yer aldı Danıştay'ın aldığı bu karar. Biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Belki bu süreç bugüne kadar nasıl işlemişti? Bu karar bundan sonraki ÇED süreçlerini nasıl etkiler? Biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Kısaca belki radyosunu yeni açmış dinleyiciler için kısa bir özet verelim. AKP hükümeti aşağı yukarı 1,5-2 yıl kadar olmuştur herhalde öncesinde büyük projelere, yani 3. köprü gibi, 3. Boğaz Köprüsü gibi, Ilısu Barajı gibi, nükleer santrallar gibi, hatta bunların içinde çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul'da vardı. Bu projelerin böyle bir el çabukluğuyla ÇED sürecinden, yani çevresel etki değerlendirme sürecinin dışında bırakılmasıyla ilgili bir karar almıştı. Bu kamuoyunda çok büyük tepki almıştı. Özellikle çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, akademisyenler çok ciddi tepkiler ve eleştiriler vermişti bu konuyla ilgili. Şimdi Danıştay 14. Dairesi Bu projeler için de ÇED gerekliliği kararı aldı. Bundan sonra süreç nasıl işleyebilir acaba? Aslında bir takım HES projeleri de var bunun içinde, büyük HES projeleri ve yerel mahkemelerin aldığı yerel süreçler içinde ÇED gerekli değildir, ÇED muafiyeti kazanmış bir takım HES projeleri de yine Danıştay'dan dönmüş ve ÇED gereklidir kararları alınmıştı. Süreç içerisinde bunlara da şahit olduk. Acaba bu projeler bir anda böyle çok fazla hayata geçirilmesiyle ilgili ciddi bir kararlılık var AKP iktidarında. Belki şimdi bu barış süreciyle birlikte biraz arka planda kalmış olabilirler ama yine de arka planda 3. havalimanı gibi, 3. köprü gibi, nükleer santralı zaten biliyoruz. Arka planda çalışmalar devam ediyor. İlgili bakanlar bu konularla ilgili süreçler hakkında sık sık demeçler veriyorlar. Acaba bu karar iktidar tarafından nasıl görülür, nasıl karşılanır? Valla çevre konusunda hukuk mücadelesi biraz bıçak sırtı gibi geliyor bana. Evet. Şimdi biraz geriye gidelim, Bergama'yı hatırlayalım. 90'lı yılların başından itibaren Bergama'da siyanürlü altın madenciliğine karşı bir mücadele başlamıştı ve en önemli ayaklarından biri de hukuki mücadeleydi. Anayasanın 56. maddesini aktivistler, hukukçular, bilim insanları öne çıkardılar ve davalarını bunun üzerinden kurdular. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu bir anlamda dönüm noktası oldu çevre mücadeleleri için. Hukuki mücadelenin kullanılması. Evet. Ondan sonra artık neredeyse olmazsa olmaz ayaklardan biri oldu. Evet. Tabii şimdi hukuki mücadelenin önemli bir yine alt ayağında ÇED raporları, çevresel etki değerlendirme raporları oluşturuyor. Türkiye'de maalesef bu raporların %90'ı, %95'i olumlu çıkıyor. Evet. Yine Radikal'in eski bir haberini hatırlıyorum. Aynı şirketler hem termik santrale, hem rüzgar santraline, hem hidroelektrik santrale aynı gerekçelerle olumlu ÇED raporları çıkarmıştı. Önlerinde bir şablon var herhalde. Kesinlikle. Aynısını bütün projeler için kullanabiliyorlar. Kesinlikle ve mesela aynı bir şirket termik santral raporunda güneşi kötülüyor. Güneşten yeterince verimli elektrik üretilemeyeceğini söylüyor. Ama güneş santralini ÇED'e yazarken de bu sefer nükleeri, termik ve şeyi kötülüyor. Evet. Yani öyle bir danışıklı dövüş gibi maalesef. Evet. Şimdi bu karardaki önemli olan yani bu arkasındaki toplumsal mücadele burada belirleyici olan. Yani sadece bir hukuk karar. Çünkü hukukun arkasından da dolaşarak da zaten oluyor. Bugüne kadar yapıldığını evet. Gördük. Burada önemli yani benim işaret etmek istediğim konu demokratik katılım konusu. Evet. 14. dairenin gerekçelerinde şöyle bir atıf var. Hı hı. 1984 Tokyo Konferansı'na atıfta bulunmuş. Demokratik yani ÇED sürecinin demokratik katılımda olmazsa olmaz olduğunu belirtiyor. Çok önemli bir karar aslında bu. Kesinlikle. Şöyle diyor bir tırnak içinde. İktisadi büyümede sadece iktisadi gelişme göstergeleri değil aynı zamanda tabii kaynakların korunması, hastalıklarla mücadele edilmesi ve kültür mirasının korunması da ilgilenmelidir. İşte bu Isu Barajı'nda da Isu Barajı özellikle kültürel, evet, kültürel mirasın korunması. Çünkü ya bunların hepsini bir arada düşünmemiz lazım. Yani kent kültürü, doğa kültürü, kültürel miras aslında bu birbirinden ayrılamaz parçalar. Evet. Ve hepsi yoğun bir saldırı altında. Davayı da Ekoloji Kolektif açmış. Onu da değinmeden geçmeyelim. Ekoloji Kolektif'in derneğin avukatlarından Feyzi Özler şöyle diyor. İçtihat yaratacak bir yorum. ÇED'in demokratik katılım sürecine ait olarak yorumlanmasıyla ÇED'in ne olduğuna dair esasa ilişkin karar alınmış oldu. Yani demokratik katılım, halkın katılımı. Hep diyoruz işte yerel ÇED raporları, tartışmalarını, toplantılarını hep görürüz televizyonlarda veya basın basın kuruluşlarının bültenlerinde. Genellikle halk sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini öne sürerek karşı çıkar projeye. Evet. Ama işte burada halkın katılımı sadece toplantıya katılınması veya toplantıya katılım. Evet. Orada. Yani bunun bir örneğini geçen sene Akkuyu'da gördük. Evet. Yani son derece uyduruk bir ÇED raporunun Mersin Akkuyu'daki halka sadece anlatılması, sonuçta orada bir katılımcılık yok. Yani karar alınmış, ÇED raporu çıkmış, bunu sadece halka anlatmak, evet. Tebliğ etmek gibi bir süreç. Zaten de halk tepkisini koydu orada ve o toplantıyı yaptırtmadı. Evet. Acaba bundan sonra Akkuyu'daki bu daha önce yapılmış ÇED süreci falan boşa çıkıp yeni bir sürece gidilmesi gerekebilir mi? Çünkü o son derece taraflı. Tamamen nükleer enerjiyi ve nükleer santralları olumlayan, hatta o arada güneşi, rüzgarı kötüleyen bir ÇED raporuyla karşı karşıya kesinlikle. Kalmıştık. İşte atıkların ne yapılacağıyla ilgili hiçbir şey yer almıyordu. Yani işte Ruslar isterse satın alacak falan gibi son derece muğlak. Yani nereye gideceği belli olmayan ifadeler yer alıyordu. Herhalde bu ciddi bir emsal olacak ama tabii bunun uygulanabiliyor olması yani iktidarın gene başka bir yerden dolaşarak bu kararı da bypass etmesi beklenebilir. İhtimaller dahilinde. Ve dolayısıyla bundan sonraki süreç çok önemli. Özellikle bu 3. Boğaz Köprüsü ile ilgili işte köprünün geçeceği bölgede şu anda çok ciddi arazi spekülasyonlarının yapıldığı, orman kesiminin devam ettiği gibi pek çok haber görüyoruz medyada yer alıyor. Bunlar açısından da çok olumlu olacağını biz bekliyoruz, umalım, düşünüyoruz. Umalım, evet. Evet. Burada yine yurttaşların katılımı konusunda Türkiye'nin sicili pek aslında maalesef iyi değil. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde de bu sık sık gündeme geliyor. Çevre konusunda. Bir sözleşme var, Aarhus Sözleşmesi. 98 tarihinde Danimarka'nın Aarhus kentinde Birleşmiş Milletler tarafından imzaya açılmış ve 2001'de de yürürlüğe giren bir anlaşma. Bu anlaşmada 3 temel konu var. Çevresel konularda bilgi edinme, karar vermede halkın katılımı ve yargıya erişim. Ve bu konuları ele alan, çevresel konularda bu konuları ele alan ilk uluslararası sözleşme. Türkiye buna çekince koyarak imza atmadı. Yani hem kendi halkının bilgiye erişimini engelliyor. Ayrıca burada tabii uluslararası bir şey de var. Çekince de var. Başka yurttaşlar da anlaşmaya ve diğer ülkelerin yurttaşları da Türkiye'deki süreçler hakkında bilgi edinme, yargıya ulaşma hakkına kazanacaklar. Muhakkak. Yani artık, burada bir Türkiye'de bir nükleer santral yapıldığı zaman evet. Bu sadece Türkiye'deki vatandaşların değil, çevre ülkelerdeki, bölge ülkelerdeki ülkelerin vatandaşlarının da bilgi edinme hakkı var böyle bir santralla ilgili olarak. Kesinlikle. Biz işte Türkiye'de bunun çekinceleriyle buradaki yabancı yurttaşların bilgi edinme hakkına bir çekince koyuyor. GAP gibi sınır aşan sularda projenin engellenebileceği dair ilişkiler. Yani biraz milli güvenlik ve stratejik boyutuyla ele alıyor. Hı hı. Ama tabii bu her şeyi etkiliyor. Bunun AB'ye üyeliğimizin aslında bir ön şartlarından biri de bu Aarhus Sözleşmesi'nin imzalanması. Evet. Onun için bu önümüzdeki günlerde halkın katılımı ki son 2-3 seneye baktığımızda Türkiye'nin artık yani haritasında nereyi elimize atsak, hangi ilin hangi ilçesinde bir çevre sorunu, çevre protestosu, çevre hukuk davası sürdürülen mücadele görüyoruz. Burada artık halkın yani referandumla mı olur, chat toplantılarına ve chat kararlarına, toplantılarına değil demeyelim artık da chat kararlarına etkin katılımla mı olur? Yani artık oradaki halkın üzerine basarak herhangi bir projeyi gerçekleştirmenin mümkün olmadığını artık 2013'ün evet, ve 2000'lerin çok dünyasında çok açık ve net açık görülüyor artık. Evet. Evet. Bir ara verelim, daha sonra farklı konularla konuşmaya devam edelim. Chop, he come, grooving up slowly, he got Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk yarısında bu Danıştay'ın büyük projelerdeki ÇED muafiyetinin kaldırılmasıyla ilgili kararını ele aldık. Şimdi programımızın ikinci yarısında NASA'nın geçtiğimiz günlerde yer alan bir raporundan bahsetmek istiyoruz. Şimdi bu internet sitelerinde epeyce yer aldı fakat görsel ve yazılı medyada yer hak ettiği bulmadı. Kadar yer bulamadığını düşünüyoruz bu raporun. NASA uydularından gelen veriler üzerinden elde edilen su rezervlerinin son 10 yılda hızla azaldığını ortaya koyuyor. 2003 yılından başlayarak 7 yıl süreyle Fırat ve Dicle nehirleri havzaları boyunca Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın içinde bulunduğu bölgeyi kapsayan bir araştırma bu. Ve bu bahsettiğimiz bölgede bu 7 yıllık süreç içerisinde 144 kilometre küp içilebilir su rezervi kaybolmuş. Ve yani yüzyıllar boyunca işte biliyoruz Orta Doğu'da özellikle de belki yaşadığımız son yüzyılda petrolle ilgili olarak bir sürü savaşlar yaşandı. Çok kan döküldü ve bir takım teorisyenler hatta işte buna bazı istihbarat örgütleri de dahil yaptıkları bir takım çalışmalar tahminlere göre bu bölgede bundan sonraki savaşların petrol yüzünden değil artık su yüzünden olacağıyla ilgili bir takım tahminleri var ve bu yapılan araştırma da bize burada su kaynaklarının artık ciddi miktarda yok olduğunu, tehlikeli bir sürece girdiğini gösteriyor. Ve özellikle bu su rezervlerinin kaybının da 2007'de yaşanan kuraklık sebebiyle had safhaya ulaştığı belirtiliyor ve bunların belli başlı sebeplerinden birisi işte buranın bir çatışma bölgesi olması, kaynakların doğru kullanılmaması, işte yanlış yerlerde açılan sondaj kuyularının gerekli altyapının tabii bugüne kadar oluşturulmamış olması, işte yanlış tarım politikaları, kuru tarım yapılması gereken yerlerde sulu tarım yapılarak işte çok fazla sayıda sondaj kuyusu açılarak yeraltı sularının yok edilmesi gibi pek çok olumsuz faktörden oluşuyor bu durum ve tabii Türkiye'yi de özellikle ilgilendiriyor bu süreç. Biz geçen hafta burada sen bütün detaylarıyla anlattın Burdur Gölü'nün nasıl kuruduğunu, zaten şahit oldun, onu anlattın burada dinleyicilerimize aktardın. Evet. Bu da bu sürecin bir parçası aslında. Evet, aslında bununla bağlantılı bir haber de Yeşil Gazete'de geçen hafta yayınlandı. Evet. Bir çeviri aslında Greece.org'da Tim McDonald'ın yaptığı bir haber. O da Suriye'deki siyasi çalkantının iklim değişikliğiyle olan ilişkisini ortaya koyan bir çalışmaydı. Evet, evet, şimdi komple teorisi gibi geliyor aslında ama değil çünkü yüzyıllar boyu hatta binlerce yıl geriye gittiğimizde iklimdeki değişikliklerin siyasi çalkantılara, ekonomik ve sosyal değişikliklere sebep olduğu bir gerçek. Evet, bunu Avrupa'daki imparatorluklar için de söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu için de işte Celali ayaklanmalarının o dönem yaşanan kuraklıklarla veya ilintili olduğu artık yavaş yavaş ilişkilendirilmeye başlanıyor. Burada da yani ulusal ve uluslararası güvenlik konusuna da iklim değişikliği girmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle istihbarat raporlarında bunun bir istikrarsızlık göstergesi olduğu raporlanıyor. Suriye'de 5 yıl süren bir kuraklıktan bahsediliyor. 2011 yılına kadar, evet. 2006'dan başlayan. Ve sonrasında doğal kaynakların da Esad, işte senin az önce değindiğin konular yüzünden Esad rejiminin kaynakları kötü kullanmasından, yani kuraklığa belki iyi bir cevap verememesinden dolayı Suriye'de toplu göç, kırlardan kentlere göç, gıda fiyatlarının artması, çiftçilerin geçim kaynaklarının azalması dolayısıyla evet. 800 bin insanın burada bir ekonomik darboğaza düştüğünden bahsediliyor bu raporda, bu haberde pardon. Ve hemen aksana bir iç savaş patlıyor çünkü oradaki şeyi derinleştiriyor. Yani var olan yani diktatörlüğün ve diğer uygulamaların aslında iklim değişikliğine bağlı olan kuraklıkla birlikte kaynakların kötü kullanmasıyla bir siyasi çalkantıya, hatta iç savaşa dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Bunun Afrika'da da benzer örnekleri var. Hatta yani iklim değişikliğinin Afrika'da 20 yıldır 30 yıldır yaşandığı, adı iklim değişikliği olmasa bile kaynakların kötü kullanımı, evet, gerekli altyapının olmaması ve yatırımların, su ile ilgili yatırımların gerek yolsuzluklarla gerek de iş bilmezlikle yanlış yapılması Afrika'yı da kuraklıkla ve açlıkla maalesef baş başa bırakıyor. Evet, yüz yüze bıraktı. Burada bu konuyla ilgili araştırmacılardan bir tanesi Su Kaynakları Araştırmaları dergisinde bir makale yayınlamış ve orada diyor ki Kate Voss, Kaliforniya Üniversitesi'nden, su Orta Doğu'da oldukça karmaşık bir mesele, kaynaklar az, paydaşlar çok, evet, diyor. Yani su zaten kısıtlı, bir de üstüne iklim değişikliği nedeniyle işte yağışların azalması gibi bir takım olumsuz etkiler de eklenince su kaynaklarını yönetmek zaten de çatışma bölgesi olduğu için giderek zorlaşmış ve bugünlere gelinmiş. Evet, şimdi iklim değişikliğiyle devam edelim. Son cumartesi günü lansmanı yapılan, Açık Radyo'nun da paydaşlarından olan gezegeni kurtarmak için iklim değişikliğine karşı İstanbul Manifestosu cumartesi günü yayınlandı. Evet. Birçok önemli ismin, sanatçının, akademisyenin, yazarın, aktivistlerin, çevre aktivistlerinin ve onun dışında birçok paydaşın imzasıyla bir manifesto yayınlandı. Evet, İstanbul Politikalar Merkezi'nin desteğiyle hazırlandı. Evet. Ömer Madra'nın öncülüğünde. Evet, change.org'da da bir imza kampanyası olarak devam ediyor. change.org/iklim için adresinde imza vermeyenler varsa, evet, bu adrese girip İstanbul İklim Manifestosu'na imza atmalarını çağırıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi günler. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Bağımsız Radyo ne ile yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.